Ty. Ej, szalony. Yo, co jest? Ej, zrób do tego treja. Okay. Next episode. Cześć. Zrób to gówno, ziom. Cześć, nie wiem czy mi wyjdzie. Cześć. Ty, apro. Co? A wiesz ten. Hej, sokoła. Poradek kojot, nie. Jak kurwa? Hej, sokoła. Cześć, spróbuję. Ej, jakieś te chniawki? No. Ej, the king of my castle, to tą chniawę daj. Apro, zrób smerfy. Nie smerfy, chujowe. Jakieś taką, mogę techniatę chyba zrobić jakieś. No. Ale spróbuj. Ej ty, zrób smerfy. Smerfy, dawaj smerfy. Na pożegnanie smerfy, wielkie szalone smerfy, jo. Yo. Bergi, sprawdź to, synek. Apro, na beatboxu dźwięki jaźmo, sprawdź to. Dźwięki jaźmo dla osiedli, yo. Naprawdę, trzymaj pasy, yo. Za ciosem, yo. Ej, a teraz te chniawe, because the night. Dobra, już, dosyć.